لو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله جی میرے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کوارٹر فائنل تک آپ کا ذہنی آزمائش پہنچ چکا ہے اور آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے رحیم یار خان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے دوسرے ایسی کون سی ٹیم ہوگی جو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی، کیونکہ کل ایک بریتھ ٹیکنگ، ایک ایسا مقابلہ جو سانسوں کو ہماری روک چکا تھا، اور باب المدینہ کراچی اور ہمارے کل جو دو ٹیمیں تھیں باب المدینہ کراچی کے ساتھ میرپور خاص کے اسلامی بھائی، اور میرپور خاص کے اسلامی بھائی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے، اور اب آج دیکھنا ہے رحیم یار خان یا ساہیوال۔ دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہیں، بہت زبردست تیاری کر کے سلسلوں میں شامل ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پچھلے مقابلے بھی بڑے شاندار ہوئے ہیں، مگر آج دیکھنا ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کو آگے بلایا جائے، ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ کس نے آگے جانا ہے۔ آپ بھی تو رائے دیجیے نا، آپ بتائیے کہ ساہیوال یا رحیم یار خان۔ اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے مدری چینل لائیو کا جو آفیشیل پیج ہے، وہاں جا کر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہمارے نمبرز پر میسجز بھی کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، ساہیوال یا رحیم یار خان۔ اس سے پہلے کہ ان کو بلایا جائے، پچھلا سوال اس کا جواب اور کچھ قرآن دازی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا تھا ناظرین سے؟ سوال کیا گیا تھا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کس سے روک بن جائیں گی، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، بیٹیوں کی واقعی قدر کرنی چاہیے۔ اب آئیے جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام۔ محمد فہد سعید اتاری جھنگ، محمد اسماعیل اتاری چک 31 جنوبی، گلزار طیبہ سرگودا، شاہد اتاری پنڈی گھیپ، عبد الماجد اتاری مٹھیاں کھاریاں، محمد شہد اتاری کوٹ غلام محمد، محمد حسنین رحیم یار خان، محمود الحسن سنجوال کینٹ، سیف اللہ شیخ میرپور خاص، عبد الرحمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور، زبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد، محمد گلزار گلزار طیبہ سرگودا، محمد علی اتاری اچ شریف، قاری محمد بلال رضا اتاری چک 347 دارالسلام، اسامہ باب المدینہ کراچی، نعیم مصطفیٰ ساہیوال، اصغر اسفر خان راول پنڈی، جیلان رضا اتاری حویلیاں کینٹ، محمد فیضان اتاری بصیر پور، محمد یوسف قریشی زمزم نگر حیدرآباد، عبد الغفار اتاری کنری، عرفان اوکاڑا، عبد الکریم ٹیکسلا پنڈی، محمد طاہر اتاری اوستا محمد بلوچستان، اویس رضا کامرا، رمضان مدینۃ الاولیاء ملتان، محمد ذاکر میرپور خاص۔ یوسف بھائی کوئی خاص بات آپ نے نوٹ کی آج جو میں نے نام پڑھے؟ جی شہد، نہیں یہ تو چلے شہد نام باقی نیا تھا، کچھ اور بھی اسلامی بھائی تھے۔ ہاں یہ کمال ہوا ہے کہ بیٹی کی بات کرنے کے لیے، بیٹی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اب پتہ نہیں ہماری مجلس سے کچھ کیا ہے یا کمال ہوا ہے کہ اتنی تعداد میں اسلامی بھائیوں کے، ورنہ نارملی اسلامی بہنوں کے نام زیادہ ہوتے ہیں، آج ایک بھی نام اسلامی بہن کا نہیں ہے، اسلامی بھائیوں کے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ مدنی چینل کی ایک بیوٹی بھی ہے کہ یہ کتنا بیوٹیفل جو ہے وہ کانسیپٹ معاشرے کو دے رہی ہے کہ بیٹی کی فضیلت بتانے کے لیے جو ہے وہ اسلامی بھائی میدان میں۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے نا کہ سوالات تو ہو ہی رہے ہیں، جوابات بھی ہو رہے ہیں، انعامات بھی ہو رہے ہیں، لیکن علم بھی مل رہا ہے، اور کتنی پیاری بات۔ آج کے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، کئی گھر اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں آج اپنی فضیلت سنی ہے، ذرا دوبارہ اسکرین پر دیکھ لیجئے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ یہ تو جہنم سے بچاؤ کا اور جنت میں جانے کا جو سمجھیے راستہ ہے بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ ہم جن کی بیٹیاں ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور ہمیں ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جناب یہ بیٹیوں والے سوال جو ہے کن کو جاتا ہے۔ عبد الغفار اتاری کنری، کنری سے عبد الغفار اتاری ہیں، اپنا ایڈریس دے دیے تو انشاءاللہ آپ تک یہ مبارک تحفہ پہنچایا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ ہو سکتا ہے سوال ہوگا کہ کیا آپ کی بھی بیٹیاں ہیں؟ الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ اور بکیرن بہت پیارے. اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں, چینل پہ بھی کئی بار کہا ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ سے زیادہ پیار بیٹی کرتی ہیں, یاد رکھیے. بچے تو بیٹے بڑے ہو کر باہر چلے جاتے ہیں, انتظار کرنا پڑتا ہے ان کا, بیٹی باپ کا انتظار کرتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کل بھی سنائی تھی, وہ حدیث ہی آخری ہے نا, اس کے بعد رہتا ہی کچھ نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے, بیٹیوں کو برا مت کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تب نبی پاک خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. اور بیٹیاں واقعی غم گسار اور خیال رکھنے والی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بیٹے ناراض نہ ہو جائیں, بیٹے بھی ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. لیکن نارملی بیٹیوں کی پیدائش پر غم کیا جاتا ہے, وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے نا. بلکہ وہ حدیث جب میں پہلی بار پڑھی تھی تو بڑا یوں کہتے دل بھی مچلا تھا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کسی صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کسی کی اگر دو بیٹیاں ہوں تو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو بھی اللہ جنت واجب قرار دیتا ہے. اچھا جب یہاں تک میں پہنچا تو میں سوچنے لگا میری تو ایک ہی بیٹی ہے, ہمارے صحابہ کا بھی کمال ہے. اگلا سوال صحابی, اسی حدیث کا اگلا حصہ تھا, صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی ایک بیٹی ہو تو؟ پیارے آقا فرماتے اللہ اس پر بھی جنت واجب قرار دیتا ہے. اور کیا چاہیے ہمیں, ان کی قدر کریں, اس بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. بیٹیاں نصیب لاتی ہیں, بیٹیاں برکت لاتی ہیں, اللہ کی رضا پر آپ راضی رہنا سیکھیں. بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی دین ہے, اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اب سوال, اب آج سلسلے کے اختتام پر آپ نے سوال کا جواب دینا ہے, سلام میں پہل کرنے والا کس چیز سے بری ہے یعنی آزاد ہے؟ سلام میں پہل کرنے والا کس چیز سے آزاد ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. اور آج نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم سلام میں پہل کریں گے. یا نارملی یہ ذہن ہوتا ہے میں کیوں سلام کروں, میں تو بڑا ہوں وہ پہلے آ کے سلام کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلام میں پہل کرنی چاہیے. یاد دلائیں گے اگر یوسف بھائی, دونوں یوسف بھائی, تو جواب پر میں انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت بات بھی بتاؤں گا. سلام میں پہل کرنے کی ایک خوبصورت ادا جو ہے سلسلے کے آخر میں بتاؤں گا, اب طبیعت ہری بھری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آج آپ کے لیے سلسلے میں بھی یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. خوشخبری کیا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. سسپنس والی خوشخبری. جی جی انشاءاللہ. اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا وہ بھی؟ ہاں ماہنامہ فیضان مدینہ سے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ پر آئیے, تشریف رکھیے, اور اب انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب. اچھا ایک خوشخبری میں بھی بتا دوں. سبحان اللہ, ضرور بتائیے. ہمارے ناظرین کے لیے انشاءاللہ عزوجل ہماری مجلس نے طے کیا ہے کہ اب انہیں بھی غلاف کعبہ کے دھاگوں کی بجائے غلاف کعبہ کے پیس تقسیم کیے جائیں گے. سبحان اللہ. سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو ناظرین کے تحائف بھی بڑھتے جا رہے ہیں. رحیم یار خان اور ساہیوال کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. اس سے پہلے کہ ان کا تعارف لیا جائے, آئیے دیکھتے ہیں کل جو سلسلہ ہوا تھا باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے درمیان نتیجہ کیا رہا, سلسلہ کیسا رہا. جی چلو چلو سمیٹ لو. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. میرپور خاص اور باب المدینہ کراچی کے درمیان آج مقابلہ ہے. علم نور ہے. نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست غلیظہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے, اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ شریف کا کون سا وظیفہ ہے؟ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا تو ظالم کے دن میں اس کی حیبت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. بوقت وفات حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی کتنی اولادیں ہو چکی تھی؟ 10,000. آپ نے 10,000 کہا ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, جواب 1,00,000 تھا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا غسل ہے جس میں ایک ہی فرض ہے؟ وہ غسل میت ہے جس میں ایک ہی فرض ہے, پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا نمازی ہے جس کو 5 وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا حرام. جواب درست دے دیا ہے. کون سے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے خواجہ صاحب کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا؟ مشہور مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی علی رحمۃ اللہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نمبر پسند کریں گے؟ نمبر دس. جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں, قضا کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا بندوں کو حکم ہوا اس وقت میں ادا نہ کرنے کو قضا کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کیجئے. ایک نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا آپ شیر کی باری ہے. ہوئی میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. ہوئی مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی, حمیدہ سر آپ دید آنکھیں لرستا ہندی غلام. جواب درست دے دیا. اٹس انبیلیویبل. فقط ایک نمبر سے باب المدینہ کراچی والے پیچھے رہ گئے. 49 نمبر باب المدینہ کراچی بکی اور 50 نمبر میرپور خاص. فقط ایک نمبر کا فرق رہا ناظرین, اور اب یہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. مدری چل کے ناظرین, ذہنی آزمائش کے اندر باب المدینہ کراچی جو کہ سلسلے کا میزبان ہے, دو ٹیمز نے شرکت کی, مکی اور مدنی, دونوں ٹیمیں ہمارے اس مقابلے سے باہر ہو چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے سیزن 8 کا فائنل, اس بار کون سی ٹیم لے کر آگے جاتی ہے. مگر فائنل ابھی دور ہے, آج ہے کوارٹر فائنل. رحیم یار خان اور ساہیوال والوں کے درمیان دونوں ٹیموں سے آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں. باری باری اپنا نام اور اپنا شعبہ بتائیں. محمد عمران اتاری المدنی, جامعہ المدینہ مدرس. جی ماشاءاللہ. شہزاد قمر مدنی اتاری, شعبہ مدنی چینل. محمد اکرم رضا اتاری, جامع المدینہ درجہ خامسہ. ماشاءاللہ. جی ساہیوال والے. محمد عرفان اتاری, مکتبۃ المدینہ. جی احمد رضا اتاری, جامع المدینہ درجہ سابعہ. جی محمد ثاقب اتاری, شعبہ تعلیم. جناب دونوں ٹیموں کا تعارف ہو چکا ہے, اب آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. کوارٹر فائنل کے آتے ہی سیگمنٹس بھی تبدیل ہوئے ہیں. علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, فقہی پہیلیاں, فیضان غریب نواز. سبحان اللہ, سفر ہے مگر اکیلے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس سے پہلے کے سلسلے کو لے کر مزید آگے بڑھیں, تمام مدی چل کے ناظرین کو, تمام عاشقان رسول کو ماہ رجب المرجب کی بہت مبارک ہو. آج بڑا ہی مبارک مہینہ اللہ کی رحمت سے شروع ہو چکا ہے, اور آج کی رات تو بڑی اہم رات ہے. یاد رہے رجب کی پہلی رات یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, کل کے روزے کی بھی خاص فضیلت ہے. اور ماشاءاللہ رسالہ بھی ہمارے یوسف بھائی نے اٹھا لیا ہے, یہ رسالہ تو پڑھنے والا ہے, جلدی جلدی اس کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یوسف بھائی بتائیے. جی الحمدللہ, یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت رسالہ جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. صرف 11 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اسے آپ مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. عبدالحبیب بھائی, جو ماشاءاللہ آپ نے روایت اس میں بیان کی, اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ بالخصوص رجب المرجب کے حوالے سے بہت پڑھنے کے لائق, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خوبصورت رسالہ اس مہینے کی اہمیت جاننے کے لیے. سبحان اللہ. تو آج رات بھی عبادت کی رات ہے, عبادت کی نیت سے بھی سلسلے میں شامل ہوں کہ علم دین حاصل بھی کروں گا انشاءاللہ. سلسلے میں وقت مناسب پر نعت شریف بھی ہوتی ہے, فکر مدینہ بھی ہوتی ہے, مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. اور آج انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ہمیں خصوصی دعا کا اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ سلسلے میں اجتماعی دعا بھی ہوگی, کیونکہ آج رجب کی پہلی رات ہے. انشاءاللہ ممکن ہے کہ ہم توبہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور جو داخل ہیں وہ انشاءاللہ تجدید بیعت بھی کریں گے. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال ہے رحیم یار خان والوں سے, چونکہ رجب کی پہلی رات بھی ہے, دعا کے بارے میں بات بھی ہوئی ہے. حدیث پاک کے مطابق دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا مانگتے وقت سستی نہیں کرنی چاہیے. آج غور سے سن لیجئے, دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا جو ہے وہ تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. نمبر ایک, یا تو اس شخص کا گناہ بخشا جاتا ہے, یا اس شخص کو دنیا کے اندر ہی فائدہ دے دیا جاتا ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ آخرت میں اس کے لیے بلائیوں کی صورت میں وہ جمع ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ذخیرہ ہو جاتی ہیں, اور بروز قیامت جب کوئی شخص جو ہے اپنی دعاؤں کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ میری ساری دعائیں جو ہیں وہ مجھے آخرت کے اندر ہی ان کا ذخیرہ ملتا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, دعا مانگتے وقت بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں جو مانگتا ہوں وہ تو ملتا نہیں, پھر کیوں دعا کروں. ذرا غور سے سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں. دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے, یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی اور سب یہی کے واسطے جمع ہو جاتی. بھائی میرے بیچ اسلامی بھائیوں, دعا مانگا کریں, دل جمعی کے ساتھ مانگا کریں, اور دعا کی برکتیں لوٹا کریں. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ہمارے سائیوال والوں سے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضائے بدن خوشامد، زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر، ہم تو سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے، زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، جواب درست دے دیا ہے جناب رحیم یار خان. جس خانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. جی شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. کوئی شخص اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا کرے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ عز و جل کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن کہیں پڑھ لیا کرو، اور اگر تم اللہ عز و جل کا شروع میں نام لینا بھول جاؤ تو یہ پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جی آگے بھی کچھ فرما رہے تھے آپ. جب یاد آئے اس وقت یہ پڑھ. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. جواب، نماز جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں ہیں؟ تین نماز جنازہ کے اندر جو ہیں دو رکن ہیں، قیام کرنا اور چار تکبیرات کہنا. اچھا، اور سنتیں کتنی ہیں؟ اور دو سنتیں ہیں، درود پاک پڑھنا، دعا کرنا اور درود پاک پڑھنا اور ثنا پڑھنا. دو ہیں، تین ہیں؟ تین. ثنا کرنا، درود شریف پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. دو رکن ہیں، چار بار اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کیا غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہو سکتی، جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے. میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا حاتم اسم کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں جائے گا؟ اللہ اللہ اللہ، غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حسد کرنے والے، ذرا غور سے سنیں. حاسد، غیبت کرنے والا بروز قیامت جو ہے، حاسد جو ہے وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جھوٹا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور غیبت کرنے والا سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. آپ نے غلطی کر دی ہے. غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا. تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر گئے، آپ کی تو غلطی ہوئی، لیکن ہمیں کتنا بڑا سبق ملا ہے کہ ان بیماریوں سے محفوظ بھی رہنا ہے، اس سے دور بھی رہنا ہے. اب سوال ہے ساہیوال والوں سے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اللہ اللہ، فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزندان گرامی جو تھے، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، جواب درست دے دیا ہے. جس وقت لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا پر کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے. چھٹا سوال ہے. اس سے پہلے کہ ہم چھٹا سوال کریں، کچھ یہاں بھی سوال کر لیں. یوسف بھائی کچھ تیاری ہے؟ جی بالکل، چلیں جناب. آج رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. وہ دعا سنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب میں پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دعا سنانی ہے جو پیارے آقا رجب المرجب میں پڑھا کرتے ہیں, ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. محمد عبداللہ تاری. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا. اس کو ذرا صحیح تلفظ کے ساتھ دوبارہ پڑھ دیا جائے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے یہ کفن کی واپسی رسالے کے پیچھے بھی لکھا. اس رسالے کے پیچھے بھی یہ ماشاءاللہ, یہ یاد بھی کر لیں, اس چیز کا ترجمہ اگر لکھا ہو تو یہ بھی بیان کر دیں. اے اللہ عز و جل, تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال بھی کر لیں حضور. جی ایک اور سوال بھی کر لیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے اسی رسالے سے کریں تاکہ اچھا کچھ رجب کی باتیں ہو جائیں, رجب کے فضائل کچھ بیان ہو جائیں. سبحان اللہ. رجب کے پہلے روزے کی فضیلت بتائیں. اس میں تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جو فضیلت بتایا وہ نیت کرے, کل روزہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ. کیا بات, نیت تو سب کو کر لینی, سب کو کرنی چاہیے واقعی. بالکل. محمد جنید رضا, اس کے 3 سال کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. جی یہ روایت پوری پڑھ کے حدیث پاک پوری سنا دیتا ہوں, پوری سنا دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. کیا بات ہے, رجب تو کیا آیا ہے, گناہگاروں کی بن آئی ہے. سبحان اللہ. جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھیں. ایٹ لیسٹ میں مشورہ دوں گا, کل جمعرات ہے, کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھ لیں, کہ جمعرات اور جمعے کا روزہ ملانے کی بھی بے حد فضیلتیں ہیں, تو یہ فضیلت بھی مل جائے گی اور یہ برکتیں بھی مل جائیں گی. چلے جناب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نبی کی تعریف بتائیں. مشورہ ضرور کیجئے, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہو اور ان پر وحی نازل فرمائی ہو. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں؟ مومن ہونے کے لیے جن باتوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ضروری ہے انہیں اسلامی عقائد کہا جاتا ہے. مومن ہونے کے لیے جن باتوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں سب سے پہلے کس دن کا روزہ فرض ہوا تھا؟ پھر رمضان شریف کے روزوں سے اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی. 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض ہوا. عاشورہ کے دن کا روزہ پہلے کی قوموں میں اسلام سے پہلے یہ روزہ فرض تھا, رمضان شریف کے روزوں کے بعد اس روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی محفل ہے جس کی برکت سال بھر تک گھر میں رہتی ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ محفل میلاد شریف کی برکت پورا سال گھر میں رہتی ہے. ہائے محفل میلاد کی برکت سارا سال گھر میں رہتی ہے, قرآن پاک کی تفسیر سے انہوں نے بیان کیا. جواب درست دے دیا ہے. ذرا بتائیے جنت کے پھاٹک کتنے بڑے ہیں؟ میرے رب کی جنت بھی بڑی ہے, آؤ جنت کا دروازہ کیسا ہے یہ بھی سن لو. انشاءاللہ داخل ہو رہا ہے نا جنت میں انشاءاللہ. جنت کے پھاٹک کے درمیان اتنی چوڑائی ہے کہ 40 سال کی مسافت, اور جب جنتی اس سے گزریں گے تو ان کے کندھے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے, مونڈے سے مونڈے لگ رہے. جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں یعنی وہ جو دروازہ کہہ لیں چوکھٹ کہہ لیں کہ دونوں بازوؤں کے درمیان اس کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے, مگر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگی. ایک روایت کے مطابق کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا, ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی چوکھٹیں ہل رہی ہوں گی. یعنی اتنی تعداد میں اللہ کی رحمت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. مجھے تو اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, اگر ہمارے ناطخواں سنا دیں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں, گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. وہ اعلان جب ہوگا تو کیسے جنت کی طرف ہجوم در ہجوم جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس ارشاد سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اب جناب باری ہے ساہیوال والوں کی, عاشورہ معاف کیجیے گا, جنتوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں. جنت کی بات ہوئی ہے, جنتوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں. جنتیں آٹھ ہیں, دار السلام, دار القرار, دار الجلال, جنت عدن, جنت ماوا, جنت النعیم, جنت خلد اور جنت الفردوس. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے, کون یہاں بتائے گا؟ آٹھ جنتوں کی بات ہوئی ہے, چلے سارے مل کے جواب دے دو یار, سارے مل کے جواب دے دو. جنت الفردوس. نبی پاک کا کچھ اس طرح فرمان ہے, مضمون ہے حدیث کا, کہ جب بھی رب سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. ہم اللہ سے جنت الفردوس کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ, آج رجب کی پہلی رات ہے, ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما دے. چلے جناب, نواز سوال رحیم یار خان والوں سے, پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی؟ تین آپشن ہیں, شب معراج, سن دو ہجری یا سن دس ہجری. شب معراج میں آپ نے کہا شب معراج, معراج کا تحفہ نماز. جواب درست دے دیا ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اظہار نبوت کی اجازت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال, 45 سال یا 40 سال؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیں طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ تین آپشن ہیں, 7 پھیرے اور 7 استلام, 7 پھیرے اور 8 استلام, 8 پھیرے اور 7 استلام. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, غور کر کے جواب دیجیے گا. آپشن پہلا آپشن جی, دوبارہ کہتا ہوں, 7 پھیرے اور 7 استلام, 7 پھیرے اور 8 استلام یا 8 پھیرے اور 7 استلام؟ 7 پھیرے اور 8 استلام. وہ کیسے, یہ بھی پوچھتے ہیں؟ پھیرے 7 ہیں, استلام 8 ہیں. مطمئن ہیں آپ اپنے جواب سے؟ جی بالکل مطمئن. کس سے طواف کیا تینوں میں سے؟ انشاءاللہ کریں گے. اچھا انشاءاللہ کریں گے. طواف کیا نہیں ہے مگر جواب درست دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ پھر جلدی جلدی انہیں طواف کی سعادت نصیب فرمائے, کیونکہ طواف شروع بھی استلام سے ہوتا ہے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہم چوم لیتے ہیں, تو یہ سٹارٹ جو ہے استلام سے ہوتا ہے. تو ہر چکر کے اختتام پر بھی استلام ہوگا, تو جب 7 کمپلیٹ ہوں گے پھر استلام ہوگا, تو استلام 8 ہوں گے اور طواف کے جو پھیرے ہیں چکر جو ہیں وہ 7 ہوں گے. جی سبحان اللہ. ویسے حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا جس کا نام رفیق الحرمین. صرف 95 روپے ہدیے پر, 95 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب کئی زبانوں میں بھی موجود ہے, اس کو برکتوں کے لیے حاصل کریں. ساہیوال والوں سے اب سوال ہے, اور اب سوال ان سے بھی آخری سوال ہے, مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر, 50,000 نیکیوں کے برابر, 10,00,000 نیکیوں کے برابر. 1,00,000 نیکیوں کے برابر. ہائے ہائے, اللہ آپ کو ان کو طواف نصیب کرے, آپ کو مکے جا کر نیکیاں کرنا نصیب کرے, اور ہمیں بھی آپ کا ساتھ نصیب کرے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. علم نور ہے, سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیگمنٹ پر اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ساہیوال کے 20 نمبر ہیں, 18 نمبر ہیں رحیم یار خان والوں کے, 2 نمبر سے ساہیوال والے آگے ہیں. مگر اب سلسلے میں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے راؤنڈ آ چکا ہے جو سارا پاسا پلٹ سکتا ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. سبحان اللہ, کیا بات ہے امام عشق محبت اعلی حضرت کی, اور کیا بات ہے ان کے کلاموں کی. پوری پوری حدیث, آیتیں, اور نہ جانے کتنے قرآنی واقعات کو اپنے اشعار میں بیان کر دیتے ہیں. آپ کو اشارہ دیا جائے گا اور آپ نے اعلی حضرت کا وہ شعر سنانا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تفسیر خزائن العرفان حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا, جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا. آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا جس میں رسول راضی ہوں, اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے. اب بتائیے اس آیت کی طرف اعلی حضرت کا کون سا شعر اشارہ کرتا ہے؟ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. ہائے ہائے, جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا. جواب درست دے دیا. ایک اور قرآن آیت, اب باری ہے ساہیوال والوں کی. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تفسیر خزائر العرفان, حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ویسے تو ہم قبرستان میں جا کر تدفین کے وقت یہ آیت پڑھتے ہیں, مگر آج اشارہ یہی آیت ہے. پہلی بار میں نے بھی اس آیت کو اس طرح سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. ترجمہ, ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھیر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. تفسیر خزائن العرفان میں ہے, تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی سے پیدا کر کے تمہاری موت و دفن کے وقت, اور آخری جو اشارہ ہے وہ روز قیامت کا ہے. اس آیت مبارکہ کے مضمون کو اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں بیان کیا؟ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے. ہائے, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. امام اہل سنت نے پورا کلام ہی خاک پر لکھ کر واقعی کمال کر دیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت واقعہ. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک بار مسجد نبوی شریف میں آ کر لیٹے ہوئے تھے, آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگ گئی. اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب, یعنی اے مٹی والے اٹھو. اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. میرے امام نے اس کنیت کو کس پیارے انداز میں تذکرہ کیا, سنائیے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نے لقب پاک شہنشاہ سے پایا جو ہے درِ کرار کے مولا ہے ہمارا, وہ ہے درِ کرار کے مولا ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے درے کرار کے مولا ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت بھی اس کلام کے آخر میں کمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. ایک محاورہ ہے کہ خاک اڑائیں گے یعنی اب زندگی کا کیا فائدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مدینے کی خاک مل جائے, مدینے میں ہی مرنا نصیب ہو جائے, جنت البقیع میں مدفن ہو جائے اور اس خاک میں مدفن مل جائے تو زندگی کا حاصل ہے, اور اگر وہاں مرنا نہ ملے تو پھر زندگی کس کام کی. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا, آئیے ذرا یہاں اسلامی بھائیوں سے کچھ معلومات کرتے ہیں. اسکور بورڈ بھی لگتا ہے ٹھیک کرنا پڑے گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو. جی ٹھیک کر لیا ہے ماشاءاللہ, وہ بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اشعار میں کھو جاتے ہیں. چلیں جناب, اب آپ کی باری ہے, کیا شعر سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو رمضان کی آمد کی خوشی میں ہے, اور اس کا پہلا شعر آپ نے سنانا ہے. شور مہ نو سن کر تجھ پر میں دواں آیا, تجھ تک میں دواں آیا. ساتھی میں تیرے صدقے میں تیرے نمدہ آیا. تھوڑا ٹھیک کر لیں اس کو. صافی میں تیرے صافی نہیں ہے. چلے آپ کا شعر, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. شور مہے نو سن کر، یعنی نئے چاند کے بارے میں سن کر، نئے مہینے کو سن کر، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار کی طرف فوراً آ گیا ہوں تاکہ میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. آقا اپنی عشق کی ایسی میں پلا دیجئے کہ اب رمضان کی آمد ہونے والی ہے اور واقعی رجب کا چاند نظر آیا تو اب رمضان کی خوشیاں قریب نظر آنے لگ گئی ہیں. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں. تجھ تک میں دعا آیا شور مگنوں سن کر، تجھ تک میں دعا آیا ساتھی میں تیرے صدقے، ساتھی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. تو دل خوش ہو جاتا ہے، رحمتوں برکتوں کی کان اب آیا ہی چاہتی ہے. سبحان اللہ. چلے جناب ایک اور شعر پوچھ لیتے ہیں آپ سے. تیار ہیں آپ؟ لبے کی آواز اسے آج کمزور آواز ہے. سبحان اللہ. چلے آج دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، شعر بہت مشہور ہے، پہلا آپ نے کرنا ہے پورا. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے لگتا ہے ایک ساتھ سننا پڑے گا. کل کے روزے کی نیت کروا کے پوچھے بھائی، جو کل کا روزہ رکھے گا اس سے سوال پوچھے انشاءاللہ. محمد فیض الحسن عطاری اسلام آباد سے. ماشاءاللہ. جی سوال بھی دوہرا. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پہلا دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا بات ہے، کون دے نیت بھی اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ عز و جل. آج کے بعد داڑھی کٹواؤں گا بھی نہیں، اور جو کٹوائی اس سے بھی توبہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو استقامت دے، ان کو اچھا سا تحفہ پیش کریں بھائی. ماشاء اللہ، ان کو میوہ جاتے مدینہ ان شاء اللہ. کیا بات ہے، اللہ ان کو مدینہ جا کر بھی میوے کھانے نصیب کرے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدری چڑھ کے ناظرین کو بھی، مبارک مہینہ آ گیا ہے، توبہ کا مہینہ آ گیا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے. اب سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو وہ داڑھی منڈانے سے توبہ کرے، کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی رہنے سے توبہ کرے اور اب نمازوں کی نیت کرے. یہ بڑا رحمتوں بھرا مہینہ ہے، سچی توبہ کریں گے پچھلے گناہوں پر انشاءاللہ اس کی معافی بھی ملے گی اور آگے برکتیں بھی ملیں گی. یہ ہے ذہنی آزمائش، تحائف بھی بڑھتے ہیں، نیتیں بھی ملتی ہیں اور علم بھی ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جناب، 22 نمبر ہیں رحیم یار خان کے، ساہیوال کے 24 نمبر ہیں، دو نمبر کا فرق چلا جا رہا ہے. اور اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. جناب دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ یہ فقہی پہیلیاں بھی پوچھنی ہیں. اب یہاں یہ یاد رہے کہ آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے، اگر آپ جواب نہ دے سکے تو مدد بھی لے سکتے ہیں. سوال ہے رحیم یار خان والوں سے، کس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ معاف کیجئے گا، یہ میری غلطی ہو گئی ہے. سیگمنٹ قرآنی معلومات کا ہے، فقہی پہلیاں اس کے بعد پوچھیں گے، ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. قرآنی معلومات شروع کرتے ہیں. چلیں جناب، سوال یہ ہے کہ کس جگہ پر بنی اسرائیل پر منو سلوا آسمان سے نازل ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ چھ لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ مقام تیہ میں تھے، تو وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے منو سلوا نازل ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے، میدان طے میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے اس میدان میں منو سلوا کو نازل کیا. جواب درست دے دیا ہے. ذرا منو سلوا کے بارے میں سنا بہت ہے، اس کی حقیقت بیان کیجئے۔ منو سلوا، یہ دو کھانے ہیں، من اور سلوا۔ من یہ سفید شہد کی طرح ایک حلوہ یا سفید شہد ہی تھی جو بارش کی طرح آسمان سے برستی تھی، اور سلوا یہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ بنی اسرائیل تک پہنچتی تھی۔ من و سلوا دو کھانے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیرے تھی جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھی، مگر اس قوم نے اس پر بھی کہتے نا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے نعمتیں اتاری، آج جن کو نعمتیں ملی ہیں انہیں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ یاد رہے شکر نہ کیا جائے تو یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ شیطان نے اصحاب ایلا کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کیا ہیلا بتایا؟ شیطان نے اصحاب اعلیٰ کو مچھلیاں، سوری سوال دوہرائیے، مچھلیاں پکڑنے کا ہفتے کے دن کیا ہیلا بتایا؟ شیطان نے انہیں یہ ہیلا بتایا کہ ہفتے والے دن سمندر میں کیونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں سے نالیاں نکال کر ان کو قید کر لیا جائے، اور ہفتے والے دن ان کو نہ نکالا جائے بلکہ اگلے دنوں میں ان کو نکال لیا جائے۔ اور اس طرح بھی وہ مچھلیوں کو شکار تو کر رہے تھے کہ مقید کر لیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اس طرح شیطان کا یہ ہیلا تھا، اور ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا حالانکہ یہ ہفتے کے دن ہی کا شکار تھا کہ نالیاں بنا کر چھوٹے حوض بنا لیے جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اصحاب ایلا کا کس طرح اللہ تعالی کی جانب سے امتحان لیا گیا؟ اصحاب ایلا کا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ہفتے والے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن ہفتے والے دن ہی سمندر کے اندر زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ جی جناب، یہ امتحان تھا کہ باقی دنوں سے زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی تھیں، اور منع بھی ہفتے کے دن کا کیا گیا۔ بعض اوقات ہمیں بڑا پروفٹ نظر آتا ہے، بڑا نفع نظر آتا ہے، مگر وہ حرام ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہی امتحان ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پرانی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب۔ جی چھبیس نمبر ہیں رحیم یار خان، اٹھائیس نمبر ہیں ساہیوال۔ چلتے ہیں فقہی پہلیوں کی طرف۔ جی فقہی پہلیاں شروع کرتے ہیں۔ اب سوال ہے رحیم یار خان والوں سے، وہ کون سی قسم ہے کہ اس کا توڑنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی یا واجبات کو ترک کرنے کی قسم کھائی تو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا والدین کی اطاعت، والدین کی نافرمانی کروں گا، تو اس پر یہ قسم توڑنا ضروری ہے، اور کفارہ بھی اس کو دینا ہوگا۔ کفارہ بھی دینا ہوگا، مگر ایسی گناہ کرنے والی قسم کسی نے کھائی تو وہ توڑنا بھی ضروری ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چھینک آئی کسی نے یارحمک اللہ، تو اس نے آمین کہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی جناب، چھینک آئی، الحمدللہ کہا، برابر میں کوئی اور شخص تھا اس نے یارحمک اللہ کہا، اب جو نماز میں ہے اس نے آمین کہا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں ہے؟ جبکہ مالدار شخص مسافر ہو، کیونکہ قربانی اس پر واجب ہے جو مقیم ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا۔ نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی، مگر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ مقتدی امام کے پیچھے ہے اور امام نے آیت سجدہ پڑھی، مقتدی نے نہ سنی نہ ہی پڑھی، اب امام سجدہ تلاوت کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ تلاوت امام کے ساتھ کرے گا. جی امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری دیکھ رہے ہوں گے مدری چل کے ناظرین, فقہی پہیلیاں تک پہنچ گئے ہیں, مدد کا آپشن ابھی تک نہیں دیا ہے. ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیس نمبر ہیں رحیم یار خان کے, 32 نمبر ہیں ساہی وال والوں کے. تین سیگمنٹ رہ گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے. اگلا سیگمنٹ جو ہے رجب کی آمد بھی ہو گئی ہے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. ویسے آپ کو خواجہ غریب نواز کی حاضری نصیب ہوئی وہاں پر مزار پر, کیا بات ہے. یقین کریں کئی مزارات پر جانے کا موقع ملا ہے مگر تین مزارات کی حاضری اولیاء کرام میں سے وہ نہیں بھول سکتا انسان. جب بھی جائیں امیزنگ, وہ الفاظ میں بھی بیان نہیں ہو سکتی. اور وہ تین مزارات جو ہے نا, ایک تو یقیناً غوث پاک رضی اللہ عنہ, کیا بات ہے ہمارے پیران پیر کے مزار پر انوار کی. پھر اسی طرح کی فیلنگ, یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ اتر رہا ہے دل پر, کچھ برکتیں, اللہ اکبر, کچھ الفاظ میں بیان نہیں ہوتی چیزیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور پچھلے دنوں پھر حاضری ہوئی, کئی بار حاضری ہوئی ہے داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار پر. یہ تین مزار یقین کریں بس اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. بار بار جانے کو جی چاہتا ہے اور جب جائیں اس کا لطف الفاظ میں بیان نہیں ہوتا. اللہ ان تینوں بزرگان دین کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. چونکہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے, پچھلے دنوں اجمیر شریف حاضری ہوئی تھی, آپ کے لیے کچھ ریکارڈ کیا تھا. آئیے در غریب نواز آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے, یہ جگہ وہاں کے یعنی یہاں جو اس وقت غیر مسلم راجا تھا پرتھوی راج چوہان, یہ اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ تھی. راجا کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا ہم لوگ تو جاتے ہیں مگر تمہارے اونٹ یہیں بیٹھیں گے. کچھ اس طرح کہہ کر خواجہ صاحب تو چلے گئے. وہاں اونٹوں کو بٹھا دیا گیا. صبح جب ساربان آئے اونٹوں کو چلانے والے اور اونٹوں کو اٹھایا تو اب اونٹ نہ اٹھتے تھے, بیٹھے ہی رہ گئے. بڑی کوشش کی کہ اونٹ اوپر آ جائیں, وہ نہ اٹھتے تھے. اب کیا ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اب اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور کہا کہ حضور معاف کر دیجئے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا ہستی ہیں. بہرحال ہند کے بے تاج بادشاہ سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ, خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. سبحان اللہ, زبان مبارک سے جو نکلا تھا اللہ نے وہ پورا فرما دیا. جب ہی تو شاعر لکھتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. رب کریم ہم سب کو اس دربار کی بار بار حاضری عطا فرمائے, ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے در غریب نواز کی. اللہ کریم ہم سب کو ان کے در کی حاضری بھی عطا فرمائے. اس وقت جو سب یہ ہجوم ہے, دنیا بھر کے عاشقان اولیاء در خواجہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے, بہت سارے پہنچ بھی چکے ہوں گے. انشاءاللہ کل کے سلسلے میں بھی کچھ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی کے روزے کی انشاءاللہ برکتیں آپ کو بتائیں گے. ہمارے نعت خواں سے انشاءاللہ ایک دو اشعار بھی ہم منقبت کے سنیں گے. سلسلے کو آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ منقبت بھی سنتے ہیں. غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی کی سیرت پر ہم انشاءاللہ سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد وراثت میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو کیا ملا, نیز آپ نے اپنا ذریعہ معاش کسے بنایا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی تھی اور اسی کو جو ہے آپ نے ذریعہ معاش بنایا تھا. وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا. جواب درست دے دیا ہے. خواجہ صاحب کی نیکوں اور برے لوگوں کی صحبت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. اللہ اللہ, اچھوں کی صحبت کے بارے میں کمال بات لکھتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت جو ہے وہ نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھی صحبت نصیب فرمائے اور بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک کب ہوا تھا؟ 633 سنہ ہجری. 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری کو اس دنیا پانی سے آپ رخصت ہوئے. جواب یہ بھی درست دے دیا. اگر غور کریں تو 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں. اللہ اکبر, یہ حکومت کیسی ہے, یہ اقتدار کیسا ہے, 800 سال سے مزار میں موجود ہیں مگر دنیا بھر میں عاشقان رسول کے دلوں پر حکومت ہے. کون ایسا عاشق رسول ہے جو خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتا؟ یہ حکومت, یہ اقتدار, وہ شعر ہے نا, کرسی پر کوئی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے, میرے خواجہ کی کیا شان ہے. ساہیوال والوں سے سوال ہے, وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش ظاہر ہوا؟ وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی مبارک پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا کہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. جناب درست دے دیا ہے. یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ جب جاتے بھی ہیں تو کس شان سے جاتے ہیں. دو اشعار انشاءاللہ خواجہ صاحب کی منقبت کے سنتے ہیں. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا, خواجہ پیا, اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا, خواجہ پیا, اپنے نواز شریف کی طرف چلیں. ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ آج کل جو ایک بہت یوں سمجھے کہ پیاری سی چیز ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے, فصل کی کٹائی ہو رہی ہے, اس کے لیے ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یاد رہے عشر کے ضروری احکام کا سیکھنا کاشکار پر لازم ہے. عشر کے ضروری احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا 48 صفحات کا مطبوعہ رسالہ عشر کے احکام, اسے حاصل کیجیے, اس کا مطالعہ بھی فرمائیے. جس زمین سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو, خواہ وہ غلہ ہو, پھل فروٹ ہو یا سبزیاں وغیرہ, گندم, جو, چاول, گنا, کپاس, دہان یعنی چاول, باجرہ, مونگ پھلی, مکئی, سورج مکھی, رائی, سرسوں اور لوسن وغیرہ, پھلوں میں خربوزہ, آم, امرود, مالٹا, لوکاٹ, سیب, چیکو, انار, ناشپتی, جاپانی پھل, سنگترا, پپیتا اور ناریل, تربوز, فالسا, جامن, لیچی, لیمو, خوبانی, آڑو, کھجور, آلو بخارا, گرما, اناناس, انگور اور آلوچہ وغیرہ. سبزیوں میں ککڑی, ٹینڈا, کریلا, بھنڈی توری, آلو, ٹماٹر, گھیا توری, سبز مرچ, شملہ مرچ, پودینا, کھیرا, اروی, توریا, پھول گوبھی, بند گوبھی, شلجم, گاجر, چکندر, مٹر, پیاز, لہسن, پالک, دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بیگن وغیرہ. دعوت اسلامی کو اپنا عشر جمع کرانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو ماشاءاللہ اس مدری گلدستے سے پہلے تو ہمیں کتنی ساری سبزیوں کے نام پتا چل گئے میں تو سوچ رہا تھا اسی کا سوال کر لوں کہ چلیں جو جو عماد بھائی نے کہا وہ آپ سنائیں کتنی سبزیوں کے نام لیے بہرحال پاکستان کو اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا ہے زرعی ملک ہے ہمارا وطن اور دنیا میں اور ممالک میں بھی یقیناً جہاں مسلمان رہتے ہیں تو کاشت بھی ہوتی ہے اور یہ جو فصل کی زکاتے سے عشر کہتے ہیں اس کے بے شک احکام بھی ہیں تو یہاں میں اپنے تمام کاشتکار اسلامی بھائیوں سے کسان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی آپ کی ہے عشر دینا ضروری بھی ہے تو عشر کی جو آپ کی ترکیب ہے وہ بھی دعوت اسلامی کو دیجئے ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے کئی گاؤں میں کئی علاقوں میں جہاں فصلیں ہو رہی ہیں ہمارے ذمہ داران جاتے ہیں تو اپنے عشر میں اپنی دعوت اسلامی کو حصہ دیجئے تاکہ دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے اس میں آپ کا حصہ بھی شامل رہے مجھے امید ہے کہ جہاں دیگر بزنس مین اور دیگر لوگ اپنی زکات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں وہاں ہمارے کسان اسلامی بھائی بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور اپنا عشر جو ہے اپنی دعوت اسلامی کو دیں گے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبرز ہیں یہاں بھی اپنی نیتیں لکھوا سکتے ہیں تو ہمارے عشر کے جو ذمہ داران ہیں آپ سے رابطہ کر لیں گے آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا مل کر نعت شریف سنتے ہیں ہم کو کیا چاہیے

درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. شروع کرتے ہیں فکر مدینہ. وقت ہوا ہے اور آج تو ماشاءاللہ ماہ رجب کی پہلی رات ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ہمارے نگران کی آمد کی کچھ خبر بھی مل رہی ہے. دیدار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جب دیدار ہو جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے 29 جماعت الثانی کی فکر مدینہ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ ہمارے نگران حاجی شاہد اتاری تشریف لائیں. ماشاءاللہ ہمارے منچ پر پہلی بار تشریف لائیں. ماشاءاللہ حاجی شاہد صاحب سے اگر فکر مدینہ بھی حاجی شاہد صاحب سے کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ وہاں تشریف لیں ان شاء اللہ. ملاقات کر لیں پھر ہم وہاں ان شاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ نگران کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدیرا اس کو وہیں رکھیں. آئی سب یہاں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھ سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے تو پھر اچھا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے ہیں. یہ پھر یہاں لے آئیے. تمام صاحب تشریف رکھیں. تشریف رکھیں ان شاء اللہ. سنبھالنا صحیح رکھتا ہوں. فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ. پھر ہم انشاءاللہ ہمارے نگران سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے آج کہا تھا کہ آج بڑی رات ہے تو آج اجتماعی دعا بھی ہوگی. حاجی شاہد سے انشاءاللہ کچھ مناجات کے اشعار بھی سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا آپ یہاں انشاءاللہ. اب کرائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے انشاءاللہ. عز و جل 29 جماعت الثانی کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد, 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, سلام اور چیخنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا, فیضان سنت کے چار صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماں ترجمہ و تفسیر پڑھی, کیا انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچنے کی کوشش کی, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا, تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی, کیا صدائیں مدینہ لگائی, نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی, اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا, مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی, سب سے یکساں تعلقات رکھے, نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی, ایک بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ سے بچے, ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی, سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا, اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. جی حضور کچھ مدنی پھول بھی اگر رجب المرجب کے جو آپ مناسب سمجھیں مدنی پھول بھی عطا کریں, اور پھر آج چونکہ بڑی رات ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ مناجات کے اشعار بھی سنیں اور مل کر دعا بھی کریں انشاءاللہ, تجدید بیعت بھی, بلکہ میں انشاءاللہ حضور جب مدنی پھول عطا فرما دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب مل کر امیر اہل سنت کے سلسلے کے ذریعے قادری اطاری سلسلے میں داخل بھی ہوں گے, توبہ بھی کریں گے. بڑی رات ہے, رجب کی پہلی رات ہے, مدنی چل کے وہ ناظرین جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے, موقع اچھا ہے, توبہ بھی کریں اور امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں, آپ اپنے پیر صاحب سے ہی مرید رہیں گے, فیضان اطار بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رجب المرجب کی آج پہلی شب ہے, اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ رجب کی پہلی شب کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا. رجب میں جو دعا پڑھنا سنت ہے, آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعا ہو سکے تو یاد کر لیں, اور یہ رجب میں اس کو پڑھتے رہیں, اور امیر علیہ سنت کی تو تاکید ہے کہ جو اسلامی بھائی امامت کرتے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی والے امامت کر رہے ہیں. واہ واہ واہ سبحان اللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے, اور یہ برکت ہے جامعۃ المدینہ کی, ماشاءاللہ یہ برکت ہے مدرسۃ المدینہ کی. سبحان اللہ, جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, مدنی بن جاتے ہیں تو خطیب بن جاتے ہیں, جمعے پڑھاتے ہیں, امامتیں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ماشاءاللہ. اور ہر سال الحمدللہ ہزاروں مقامات پر ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی والے قرآن پاک سناتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں اس میں 40% سے زیادہ حافظ قرآن ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ مدرسۃ المدینہ کی برکت ہیں. تو جو امام صاحبان ہیں دعوت اسلامی کے, یا جتنے بھی عاشقان رسول امام صاحبان ہیں, انہیں بھی چاہیے, کیونکہ امیر علیہ سنت کی یہ تاکید ہے کہ رجب میں امام یہ دعا پڑھا کریں, اور اللہ کرے کہ مدنی چرمی کے ناظرین بھی یاد کر لیں اور حاضرین بھی یاد کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ. کفن کی واپسی رسالے کے بیک ٹائٹل پیج پر غالباً یہ دعا لکھی ہوئی, جی ہاں وہاں لکھی ہوئی ہے, تو وہاں سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, اس مہینے میں نفل روزے رکھنے کے خاص فضائل ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص جو آج دن کا روزہ ہے, یہ آج بدھ کی رات ہے, کل بدھ کا دن ہے, جی یہ بدھ کے دن کے روزے کی فضیلت, یعنی رجب کے پہلے روزے کی, دوسرے روزے کی اور تیسرے روزے کی, ویسے تو ہر دن کی فضیلت ہے مگر خاص پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, اس کے خاص فضائل ہیں. سنیے ہمارے معراج والے آقا صلی اللہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. گناہ کا کفارہ, اس سے کیا مراد ہے سنیں سمجھیں. یہ روزے, یعنی ہم رجب کا پہلا روزہ رکھیں گے, دوسرا رکھیں گے, تیسرا رکھیں گے, یا پورے ماہ کے روزے رکھیں گے, یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر رجب کا پہلا روزہ رکھیں گے تو سبحان اللہ ہمارے 3 سال کے صغیرہ گناہوں کا یہ پہلا روزہ کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ, رجب کے دوسرے دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ جمعرات کا دن, واہ, یہ ہمارے 2 سال کے گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, اور جمعہ کا دن یہ رجب کا تیسرا دن ہوگا, اس کا روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ, یہ روزہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور ماہ رجب کا ہر روزہ یہ ایک ماہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پہلا روزہ جمعرات کو, کل جمعرات ہے, کل جمعرات, جی جی, جزاک اللہ. تو جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا, جمعے کا دوسرا ہوگا اور ہفتے کا تیسرا ہوگا. سبحان اللہ. اور جمعرات اور جمعہ کے روزے رکھنے کی الگ سے فضیلت بھی ہے, بالکل ایسا, دونوں کو ملا کر رکھیں. ماشاء اللہ. اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے, پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت سے عاشقان روزہ اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی میں ایسوں کی بھی تعداد ہے جو پورا سال روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. مگر یاد رکھیے, پانچ دن کے جو روزے ہیں نا, عید الفطر کا ایک دن اور بقرعید کے چار دن, 10, 11, 12, 13, اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں, مگر پورا سال روزے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, کچھ روزے اور ترک کر دے. اس کی تفصیل آپ فیضان رمضان میں پڑھ سکیں گے. بلا رجب کا مہینہ جو ہے یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے, یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان سر سے اپنے رب کا دیدار کیا. رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے, اس میں جو توبہ کرتا ہے اس پر رحمت الہی جھوم جھوم کر برستی. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو توبہ پر بھی ابھارے گا, آپ کو علم کی روشنی سے منور بھی کرے گا اور راہ جنت دکھاتا ہے یہ مدنی چینل. اللہ کرے ہم اس کو دیکھتے رہیں. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب کا احترام نصیب فرمائے. آمین آمین. رجب کا احترام کرنے کی بنا پر یہ کفن کی واپسی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا ولیہ صلاۃ والسلام کے ایک کافر کو رجب کی تعظیم کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی. اور ہم تو ہیں ایمان والے, اگر ہم رجب کا احترام کریں, اکرام کریں, کس طرح؟ گناہ چھوڑ دیں, نفس و شیطان کی پیروی چھوڑ دیں, اپنے پچھلے گناہوں پر سچی توبہ کریں, اور ہر وہ کام جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی اس کو ترک کر دیں, یوں رجب کا احترام کریں تو کیا بات ہے. اب جو بدنصیب نماز نہیں پڑھتے, نماز تو 12 مہینے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, تو رجب آ گیا کیا اب بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ. رجب کا مہینہ آ گیا کیا اب بھی جماعت لینے میں جو اسلامی بھائیوں سستی کریں گے؟ رجب کا مہینہ آ گیا کیا اب بھی سود کا لین دین کرتے رہیں گے, اب بھی رشوت کا لین دین کرتے رہیں گے, اب بھی گناہوں بھرے چینل دیکھتے رہیں گے؟ رجب کا مہینہ آ گیا اب بھی جھوٹ بولیں گے, اب بھی غیبت کریں گے؟ ابھی یہ 1 اپریل آئے گی اور کتنے نادان جھوٹ بولیں گے. استغفر اپریل فول. استغفر اللہ. کیا ہو گیا بھائی, جھوٹ بولنے سے تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی بنا پر. تو اللہ کرے کہ گناہوں سے ہمیں کنارہ کشی نصیب ہو جائے, سچی توبہ نصیب ہو جائے. ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ایک روایت کے مطابق 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار فرماتے تھے. اب ہمیں کتنی استغفار کرنا چاہیے خود ہی اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کا ہمیں احترام نصیب فرمائے, اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شب معراج انشاءاللہ دھوم دھام سے عالمی مدنی مرکز میں بھی شب بیداری ہوگی, اجتماع ذکر و نعت ہوگا, اور دعوت اسلامی کے پاکستان میں تقریباً 534 اجتماعات ہیں. تو اتنے شہروں میں کم و بیش الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت ہوگا, اس میں بھی شرکت کریں. اور شب معراج کا جو اگلا دن آتا ہے اس روزے کی بھی خاص فضیلت ہے, اور دنیا بھر میں یہ اجتماع ہوتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے طے کیا اس بار کے مدنی مشورے میں کہ انشاءاللہ کابینہ سطح پر اور ڈویژن سطح پر سحری اور افطاری اجتماعات کروائے جائیں گے. تو سحری اجتماع میں شامل ہوں گے تو بیان بھی سنیں گے، بیان کے بعد رات مسجد میں ٹھہریں گے، تہجد پڑھیں گے، مناجات کریں گے انشاءاللہ، پھر صدائے مدینہ لگائیں گے، فجر سے فجر باجماعت پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے اشراق کو چاشت ادا کر کے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور افطاری کے اجتماعات جو ہیں جامعۃ المدینہ میں بھی ہوں گے، تاجران کی جو مجلس ہے یہ بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے، اور مارکیٹوں میں بھی افطار کے اجتماعات ہوں گے، ایک تو ہم روزہ رکھیں گے، دوسرا اوروں کو بھی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مدری چلے گئے ناظرین، موقع اچھا ہے، بڑی رات بھی ہے، رجب کی آمد بھی ہو چکی ہے، آئیے مل کر توبہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے نگران کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں ان تمام مدری چلے کے ناظرین کو جو ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں، غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید سبحان اللہ بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا، تو کیوں نہ یہ تحفہ ہم حاصل کر لیں. تو حضور آپ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں. جو میں عرض کرتا جاؤں آپ دہراتے جائیں، انشاءاللہ عزوجل آپ میرے پیر و مرشد کے مرید ہو جائیں گے، اور جو پہلے سے مرید ہیں وہ تجدید کر لیں، آج تو قبولیت کی رات ہے. واہ. اور جو کسی اور سے مرید ہیں وہ چاہیں تو طالب ہو جائیں، اپنے پیر کی بیعت بھی ان کی رہے گی جو بھی جامع شرائط ان کے پیر صاحب ہیں، اور انشاءاللہ فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بد نگاہی بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ ہمیں غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما کل بروز قیامت غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ حضور دعا بھی فرما دیں، مبارک رات ہے، کچھ مناجات کے اشعار بھی انشاءاللہ مناجات کے اشعار امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے اگر حضور دو تین اشعار منقبت ہے امیر اہل سنت، باپا کی منقبت بھی سننی ہے نا، بہت پیاری پڑھتے ہیں ہمارے نگران ماشاءاللہ، یہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا کہ منقبت سنانے کی کالز بھی آئی ہیں، تو چلے ان کی بھی دلجوئی کی نیت ہو جائے گی انشاءاللہ. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر چور ڈاکو آتے نے نمازی بن جاتے نے عاشق لندن پیرس سے حاجی بن جاتے نے مٹھو مرشد ویکھو تقدیر اے سوار دا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کرتے رہیے دلا دا سرور جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کرتے رہیے دلا دا سرور لکھاں نوجواناں نوں آڑیاں رکھوائیاں نعیماں میں سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں نوں داڑیاں رکھوائیاں نے عیماں میں سجوائے نے زلفا رکھوائیاں نے ٹھکانا کم میرے عطا دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر مکہ مدینہ دیکھنا یا عطار تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو مینوں ایسے ساتھ مکہ مدینہ ویکھنا یا مرشد تیرے نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو ایسے ساتھ چلواں دیکھا میں بھی مرشد مدنی گلزار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے مرشدی عطار پر مرشدی عطار پر اس سے پہلے کہ مناجات اور دعا ہو کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مناجات اور دعا انشاءاللہ جی مدنی منو مدنی منوں کا جذبہ مرحبا. لیکن اگر اپنا ملک بھی ہمیں لکھ کر بھیجا کریں, اپنا شہر بھی لکھ کر بھیجا کریں. ویڈیو تو ہم تک پہنچی مگر ہمیں نہیں پتا کس ملک کے کس شہر میں ہیں. اللہ ان سب کو علم کا نور عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے. ایک چیز آپ نے غور کی اس میں کہ وہ کلام تو پڑھ دیا انہوں نے, ساتھ پیچھے لوگوں بھی بنایا, بڑی خوبصورت بنایا. جی جی چلے اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید جلال وقاری ہے اور میں وقاص سے بول رہا ہوں. آج رحمیہ خان اور سہروال کے درمیان مقابلہ ہے. عبداللہ بھائی حاجی شاہد بھی تشریف لائے ہیں. اللہ عبدالحبیب بھائی اور حاجی شاہد وقاری کو صحابہ و آباد رکھے. آمین آمین آمین. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے گا. مظہر محمود بول رہا ہوں لندن سے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. یہ لائیو ایپیسوڈ 26 چل رہی تھی, سوالات اور جوابات کی. میں نے بھی اپنے آپ کو آزمایا, ماشاء اللہ سبھی سوال مجھے بھی آتے تھے. بہت اچھا پروگرام ہے, انشاءاللہ پہلی بار دیکھا ہے, آئندہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے لندن سے ہمیں کال کیا. لندن میں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی مرکز جو مجلس بیرون ملک ہے اس سے رابطہ کر کے وہاں اجتماعات میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. overseas@dawatislami.net پر آپ ای میل کر کے یو کے میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اس کے ایڈریسز وغیرہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید بھائی, یہ جو ماہ رجب کا آپ نے مہینہ بتایا, اگر آپ مطلب شہری کا وقت بتا دیں گے فائدہ ہو جائے گا. ہم میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر کل کا روزہ انشاءاللہ ضرور رکھوں گا. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. ہم سب کو نیت کرنی چاہیے روزہ رکھنے کی. باب المدینہ کراچی میں آج جو شہری کا وقت ختم ہوگا 5:07 پر, جو احتیاطی وقت ہے 5:05 پہ ہی آپ فارغ ہو جائیے گا تمام معمولات سے, تو بڑی اچھی بات ہے. اور اپنے اپنے شہروں کا اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ شہری کا وقت کب ختم ہوگا, تو دعوت اسلامی .net پر جا کر ہمارا جو اوقات الصلات ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور بلکہ ہماری اپلیکیشن موجود ہے, جو اینڈرائڈ اور ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پر, اپنے ٹیبلٹ وغیرہ پر آپ یہ رکھیں ہمیشہ. موبائل پر میں دکھا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ ہمارے موبائل پہ, تو سفر میں اتنا کام آتی ہے, نمازوں کے اوقات بھی ہیں اور روزوں کے اوقات بھی مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ اوقات الصلاح ذرا موبائل کے قریب کر کے بھی دکھا دیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے. یہ اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ رہے گا انشاءاللہ. جی یہ اپلیکیشن, جی سحری کے اوقات جو ہے وہ انشاءاللہ اب بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ آج سے اوقات سحری اور افطار انشاءاللہ مدنی چینل پر لکھے بھی آتے رہیں گے, تو آپ اس کے مطابق روزانہ فالو کر لیجئے گا. جی اگلی کال دے دیں. میں ہند کے شہر بریلی شریف سے ناصر حسین بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, یہ جو بھی آپ سوالات پوچھتے ہیں یہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں یا آپ اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تو اندر کی بات پوچھ لی ہے. آپ کی ذہنی آزمائش. ہاں بالکل, مجھے نہیں پتا ہوتے اور میں بالکل دیکھ کے پڑھتا ہوں, اور جو دیکھ کے پڑھتا ہوں اسی کے نیچے جواب بھی لکھا ہوتا ہے. میں خود یوں سمجھیے کہ روزانہ سلسلے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. اللہ کرے یاد بھی رہے اور عمل کرنا بھی نصیب ہو. یہ ہماری مجلس کا کمال ہے, جو اتنے پیارے پیارے سوال. آپ سوچیں ہزاروں سوال بن جاتے ہیں یہ پورا سلسلہ کرنے تک, تو ان کو سوال بھی وہ کرنے ہوتے ہیں جو پچھلے سلسلے میں نہ ہوئے ہوں, اور پھر یہ سوالات یوں سمجھے کہ علماء سے چیک ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ دعا کر دیجیے ان سب کے لیے جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عبداللہ اتاری ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا عبدالنبی بھائی سے یہ سوال ہے کہ آج کون سی ٹیم جیتے گی, سہیوال یا رحیم خان؟ یہی سوال ہم حاجی شاہد سے کر لیتے ہیں. شاہد صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے. بالکل برابر برابر قریب قریب جا رہے ہیں. اور آخر موقع ملتا ہے میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ. نہیں ہمارے مدنی منع, تو آپ کے حاجی شاہد کے مدنی منع بھی آئے ہیں ماشاء اللہ, اور ہمارے پکے بچے بھی بڑے شوق سے ماشاء اللہ, اور بڑے پکے ویور ہیں ہمارے. اور آج کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا. تیاری تو دونوں کی بڑی اچھی ہے. 36 نمبر ہیں سائیوال کے اور 34 نمبر ہیں رحیم یار خان کے, اور دو سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں ٹیمیں ماشاء اللہ مضبوط ہیں, کتنوں کو پیچھے چھوڑ کر ہاں یہاں تک پہنچے ہیں کوارٹر فائنل تک. اچھا ویسے آپ سائیوال گئے کبھی؟ کئی بار گیا ہوں. اچھا رحیم یار خان کئی بار. اللہ اللہ, دونوں شہروں میں آج شاید بھی تشریف لے جا چکے ہیں. اب آئے یہ وقت ہوا ہے مناجات اور دعا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکے تو سروں کو جھکا کر آج مانگنے کی رات ہے. آج رات دعا رد نہیں ہوتی, نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. یہاں موجود اسلامی بھائی مدری چل کے ناظرین بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. خدا گناہ بچانا نہیں فرماتا، اے کریم کرم فرما ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یا اللہ ہم ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں اس قلیل زندگی میں، اور حقیقت تو یہ ہے زندگی وہی ہے جو گزر چکی، آنے والے لمحے کا پتہ نہیں، ہم زندوں میں ہوں گے یا مردوں میں ہوں گے۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی تو نے دی، ہمیں تیری فرما برداری میں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جو تیری ناراضی والا ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والا ہو۔ مولا کریم، رجب آ گیا، ہمیں سچی توبہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ رجب آ گیا، مولا ہمیں عبادت کا بیج بونے کا شوق ذوق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، درود و سلام ذکر و اذکار کا شوق عطا فرما، شجرہ شریف پڑھنے کا شوق عطا فرما، نوافل نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نماز توبہ کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات کا ذوق شوق عطا فرما، ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، ہماری زبان جھوٹ نہ بولے، ہم کوئی ایسا کلیمہ نہ کہیں جس میں تیری ناراضی ہو۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار سونا سونا مدینہ دیکھنا چومنا نصیب فرما۔ یا اللہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو بھی مدنی چینل میں، مدنی چینل پہ بدست دعا ہیں یا جو حاضرین ہیں، ہم سب کی یا اللہ سب پریشانیاں، حاجتیں، مشکلیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی، یا اللہ تو جانتا ہے ہماری آزمائشیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں علم کی روشنی سے منور فرما دے، جہالت کے اندھیروں سے ہمیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ادھر چل کے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ یہ نور علم و عشق کا نخالی ہاتھ تم رہو۔ جی 34 نمبر ہیں رحیم یار خان، 36 نمبر ہیں ساہیوال کے اسلامی بھائیوں کے۔ انشاءاللہ ہمارے نگران پاک ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ دیر، ان کی برکتیں اور بھی لینی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ ایک ایک اسلام بھائی ادھر آ جائیں، سلسلے میں جو سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی سفر ہے مگر اکیلے میں، دونوں طرف ایک ایک اسلامی بھائی آ چکے ہیں، اب سوال اکیلے میں جواب دینا ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 15 نمبرز ہوں گے جن میں سے نمبر پسند کرنا ہے، پہلی باری رحیم یار خان والوں کی ہوگی، نمبر دکھائے جائیں۔ جی نمبر پسند کیجیے۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر، گیارہ نمبر کے پیچھے سوال یہ ہے، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم پڑھ، اسے سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک ایک نمبر قیمتی ہے، باری ہے اب ساہیوال والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 7۔ نمبر 7، اس سیگمنٹ میں نماز سے متعلق سوال ہوتے ہیں، بتائیے نماز کا چور کون ہے؟ جو نماز کے رکوع اور سجود پورے نہ کرے وہ نماز کا چور۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے وہ نماز کا چور، جواب درست دے دیا ہے۔ نماز پڑھیں مگر اطمینان سے پڑھیں، اب باری رحیم یار خان والوں کی، نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 4۔ نمبر 4، اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نماز ترک کرنے والے غور سے سنیں، یہ عبی بن خلف کے ساتھ، آپ نے کہا عبی بن خلف کے ساتھ، اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، غلطی ہو گئی ہے، مگر وزارت کے سبب نماز قضا کرنا کتنا سخت ہے یہ آپ نے سن لیا۔ ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 5۔ نمبر 5، بتائیے 5 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے، اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ عبی بن خلف۔ عبی بن خلف مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ لیکن تاجر اسلامی بھائی غور کرے جو تجارت کے سبب نماز قضا کرتا ہے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب باری ایک بار پھر رحیم یار خان والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے آپ؟ نمبر ایک. نمبر ایک, قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. پہلا سوال نماز کا ہے. نماز کتنی پابندی سے پڑھنی چاہیے؟ رحیم یار خان والے نمبر پسند کیجئے. سائیوال والے نمبر آٹھ. نمبر آٹھ, امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کی شرائط کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائی ہیں؟ یا اللہ کے چھ حروف کی نسبت سے. یا اللہ کے چھ حروف کی نسبت سے چھ نماز کی شرائط تحریر فرمائیں. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. سب تیاری دیکھ رہے ہیں, چھ شرائط نہیں بلکہ وہ نسبت کیا ہے وہ بھی ان کو یاد ہے ماشاءاللہ. رحیم یار خان والوں کی باری, نمبر پسند کریں گے. بارہ نمبر. جی بارہ. بارہ نمبر. بتائیے رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ جھکے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سائیوال والوں کی باری, نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. نمبر چھ, وہ کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والے نمبر پسند کریں گے. نمبر تین. نمبر تین, جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دولت کی وجہ سے نماز قضا کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر ہارون کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہارون. ذرا دوبارہ پڑھیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نام کیا بتایا آپ نے؟ ہارون. ہارون. ہارون تو نہیں, قارون ہے. اور یہ جی قارون کا خزانہ مشہور ہے, لیکن کیا یہ قارون ہی کہتے کہتے ہارون کہا انہوں نے, یا جواب آپ کا غلط مانا جائے گا. اللہ اکبر, آپ شاید پہنچے صحیح تھے, نام صحیح یاد نہیں تھا. ساہیوال نمبر دس. نمبر دس, نماز میں قراءت کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز میں قراءت اس طرح کرنی چاہیے کہ حروف مخارج سے ادا ہوں اور ہر حرف دوسرے حرف سے جدا جدا ہو. ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے اور تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے. اب غور کریں مدنی چل کے ناظرین, کیا ہمارے مخارج درست ہیں؟ کیا ہم واقعی ایسے تلاوت قراءت کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں تو جلدی جلدی مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو بڑے ہیں وہ رابطہ کیجئے اور اپنی نماز کو پہلے درست کیجئے. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے نماز کورس بھی آ گیا ہے, دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے نماز کورس کیجئے اور اپنی نماز کے معاملات کو درست کیجئے. اب باری ہے دوبارہ رحیم یار خان والوں کی. جی نمبر دو. نمبر دو, جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ. فرعون کے ساتھ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے اور وہ سوال ہے سائیوال والوں سے. جی فرق زیادہ ہو گیا ہے. نمبر نو. نمبر نو, نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے سات فرائض ہیں. جی تکبیر تحریمہ, قیام, قراءت, رکوع, سجود, قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. دیکھیں گے سفر ہے مگر اکیلے کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت سکور بورڈ بتایا جائے کہ اب مقابلہ کس طرف چلا گیا ہے. ساہیوال کی ٹیم کچھ اور آگے بڑھ گئی ہے. اب جو کرنا ہے رحیم یار خان والوں نے جوش بھی دکھانا ہے مگر ہوش بھی چاہیے. سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے سکور بورڈ اور پھر شروع کریں گے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی اب 42 نمبر ہے رحیم یار خان کے، 48 نمبر ہے سائیوال کے، 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب اگر فرق ختم کرنا ہے تو یہ آخری موقع ہے. یاد رہے آج سلسلے میں ایک ٹیم نے آگے جانا ہے اور ایک ٹیم نے ہم سے جدا ہونا ہے. اب 5 اشعار ہوں گے اور 5 سوالات ہوں گے. پہلے اپنے اپنے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی اپنے اپنے بیل چیک کروا دیں. عبدالحبیب آپ کے ایک الفاظ یاد آ رہے ہیں جی، رحیم یار خان والوں کے لیے آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ یہ ہر سلسلے میں یہی کرتے ہیں. بڑی سلو آتی ہے پھر بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے. آج روایت برقرار، یہ دیکھیں آج روایت برقرار ہوتی ہے کہ نہیں، ورنہ ان کا حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بڑے سلو سٹارٹر ہیں اور آخر میں آ کے کور کرتے ہیں. لیکن آج سامنے سائیوال والے ہیں، دیکھ لیا یہ ہے کہ کیا بنتا ہے. ایک یاد رہے کہ غلط جواب اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور بیل بجا دی تو سوال بھی آپ ہی پورا کریں گے، جواب بھی آپ دیں گے. خدا را جوش ضرور دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ، ایسا نہ ہو دو نمبر ہی آپ سے چلے جائیں. سوال، شیطان کا پہلے کیا نام؟ اللہ، پہلے بیل بجائی سائیوال والوں نے، عزازیل. سوال یہ تھا شیطان کا پہلے کیا نام تھا. شیطان جس کا پہلے نام عزازیل تھا، ابتدا ہی سے سرکش و نافرمان نہ تھا بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی. جواب درست دے دیا ہے سائیوال والوں نے، اور دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شیر کی، عطا ہو، پھر بیل بجائیے سائیوال والوں نے. فقط عطا ہو سنا ہے، اب یہ نمبر عطا کرتے ہیں یا ہم سے لیتے ہیں؟ بہت سارے اشعار ایسے آتے ہیں جس میں عطا کا لفظ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح سنائیں گے یا غلط سنائیں گے؟ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ. یہ شعر پورا تو کرے اگر یہ ہے بھی تو. بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت. ویسے آپ کے پاس نمبر بہت سے ہیں، اگر کم ہو گئے تو بھی غم نہیں ہوگا، لیکن مبارک ہو، آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. اب سوال کی باری ہے، کوئی بھی اہم کام، بیل بجائی ہے اب رحیم یار خان والوں نے، اور واقعی یہ بڑا اہم کام ہے ان کے لیے بیل بجانا بھی. اب سوال یہ ہے، کوئی بھی اہم کام، کوئی بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے اگر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. سوال کیا تھا پھر؟ اچھا جواب، کوئی بھی اہم کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. دو نمبر کی بڑی شدید ضرورت تھی اور حاصل کیے ہیں. اب باری شیر کی ہے، یا سید مدی، بیل بجائی ہے پھر رحیم یار خان والوں نے. جی شیر پورا سنا نہیں ہے، مصرع سنا نہیں ہے. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، گوہو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، گوہو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا، جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، ٹرین چلی ہے لیکن کچھ دیر سے چلی ہے، ابھی بھی فرق بہت ہے. ایک شعر سنتے ہیں ہمارے ناطقہ اسلامی بھائی سے انشاءاللہ، کسی بھی یہ کلام سنا، یہ شعر سنا دیں انشاءاللہ. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، جو ازالہ بھی کرنا ہے. توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، ایک ازالہ کرنا ہے کہ ایک سوال ہوا تھا کہ کون سی قسم توڑنا واجب ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے، گناہ کی قسم کھائے، یا یہ قسم کھائے کہ میں والدین کی اطاعت نہیں کروں گا، تو اس قسم کو توڑنا بھی واجب ہے. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تھے تو اس کو دوبارہ سے میں نے بیان کر دیا، اسی کو درست سمجھا جائے کہ اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں والدین کی اطاعت نہیں کروں گا تو اس قسم کو توڑنا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ بھی اسے دینا ہوگا. اب باری ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں سوال کی، سوال ہوا تھا اور شعر ہو گیا. اب سوال کی باری ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو اب بیل بجائی ہے سائیوال والوں نے. کھانے کے بعد انگلیوں کو, یہیں تک سنا ہے, اب کیا کچھ اس میں ہو سکتا ہے, بہت سارے اس کے سوال بن سکتے ہیں. کیا سوچا ہے انہوں نے, کیا سمجھا ہے, غلطی دو نمبر پیچھے لے آئے گی. سارے سلیم یہاں خاموش رہیں گے انشاءاللہ. پانچ سیکنڈ رہ گئے, جلدی کیجئے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا طبی فائدہ کیا ہے؟ اچھا, اور جواب کیا ہے؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا طبی فائدہ یہ ہے کہ مزید ہاضم رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے. آج کھانا جب آپ کھائیں تو انگلیوں کو ضرور چاٹیے گا, مگر آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. مجھے جوش تو چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ چاہیے. سوال یہ تھا کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے. اللہ غنی اللہ غنی, پھر مقابلہ قریب آیا ہے, نہ جانے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. اب شیر کی باری ہے. وہ اگر چاہیں گے, چلے جناب اب بیل بجائی ایک بار پھر رحیم یار خان والوں نے, ساہیوال والوں نے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے, خوب روئیں گے, پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ساہیوال والے عجیب ہے, نمبر بھی دیتے ہیں واپس بھی لے لیتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا. اب جناب یاد رہے, دو سوال ہیں, دو اشعار ہیں, میرے پاس آٹھ نمبر ہے اور فرق چھ نمبر کا ہے. اگر آج رحیم یار خان والوں کو آگے جانا ہے تو یہ آٹھوں کے آٹھ نمبر لے لینے ہوں گے, ورنہ ساہیوال والے آگے بڑھ سکتے ہیں. سوال تربوز, چلیں جناب تربوز منگوایا جائے. تربوز کے بعد ہی بیل بجا دی ہے, میں بہت سارے سوال کر سکتا ہوں تربوز کے متعلق. چلے میرے پاس لکھا کیا ہے بتائیں. تربوز کھانے کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تربوز کھانے سے پہلے کھانے چاہیے کہ یہ پیٹ کو خوب دھوتا, بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. میرا بس چلے تو بڑا سا تربوز منگا کر آپ کو تحفہ دوں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, ساہیوال والے کمال کرتے ہیں جناب. اب باری شیر کی ہے. نفس بد کے جناب, پھر نفس بد پر روک دیا شیر. یہ مجھے بہت سارے بریک لگاتے ہیں لوگ. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرا خیال ہے ان کو سب کو گھر بھیج دیتے ہیں, آپ نے ہی نمبر دینے, آپ نے ہی نمبر لینے. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. نفس بد کیش ہے کس بات کا دل پہ شاکی, کیا برا دل نے کیا ظلم کمانے نہ دیا. نمبر پھر مائنس ہو گئے. آخری سوال اور آخری شعر. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, حاسد نہ بن. جملہ جی, حاسد نہ بن تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی. حاسد نہ بن تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے. مدینے جاتے ہیں, پھر ساہیوال والوں نے بیل بجائی. مدینے جاتے ہیں ظاہر تو ان سے کہتا ہوں, میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ ساہیوال والوں نے آج مقابلے میں آگے کی طرف سفر اختیار کیا. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں, ہمارے نگران سے بھی گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ. اور یہ ذہنی آزمائش میں ایک ٹیم کو ہمیں جدا کرنا ہی پڑتا ہے, تو اس لیے آج ہمارے سے رحیم یار خان والے جدا ہوں گے. بہت شاندار ٹیم رحیم یار خان والوں کی, تیاری بھی مضبوط, مگر ساہیوال والے ایک الگ ٹیسٹ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آج یہ آگے بڑھے ہیں. جناب جی حاجی صاحب تو تشریف لے گئے ہیں, چلے پھر ہم انشاءاللہ انعامات پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم انعامات کی طرف جائیں, اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کی رائے بھی سنیں گے. کیا رائے تھی یہ بھی بتائیے گا. جی جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے 46 نمبر, 46 نمبر ہے رحیم یار خان کے اور 56 نمبر ساہیوال والوں کے. 10 نمبر کے فرق سے ساہیوال کے اسلامی بھائی آگے رہے. اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے دیکھتے ہیں. آپ کی رائے کیا تھی اور ہوا کیا؟ جی 56% ساہیوال, 44% رحیم یار خان اور 56% ساہیوال والے آگے بڑھ گئے ہیں اور غالباً 56 اور 46 نمبر بھی لے لیے ہیں. اب جناب آئیے تحائف تقسیم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابن حاجی شاہد کے ہاتھوں ماشاءاللہ یہ خوبصورت تحائف, غلاف کعبہ کا پیس آپ کو بھیجا دیا جا رہا ہے. اتر مدینہ بھی ہے, میوہ جات مدینہ بھی ہیں ماشاءاللہ. مدنی چیک بھی آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا جی. اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کا, مدری منوں کی اور یہاں موجود بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کا. آئیے, یہ مدری منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. 3 2 1 3 مدری منہ کے ٹوکن نمبر چیک کر لیں. آ گئے بھائی ماشاء اللہ, آ جائے آ جائے, شاباش شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نمبر دکھائیں اپنا, 3 2 1 3. ٹھیک ہے, اب یہاں کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹا, آپ جائیے, یہ لے جائیں, شاباش. آئے بھائی, چھوٹے مدنی منع تحفہ دیں گے بڑے مدنی منع کو, آپ ہی دے دیں, چلیں ان کو دے دیں. ارے واہ ماشاء اللہ, چلے جناب تحفہ مل گیا انہیں. اب آ جائے بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی. ڈبل 3 1 0 3310. چلے بھائی ماشاء اللہ, لگتا ہے ہمیں امامے کا تحفہ بھی ملے گا آج, داڑھی کا تحفہ بھی ملے گا ان شاء اللہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں ماشاء اللہ, کیا بات ہے مدینہ کی, چلیں ماشاء اللہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کل مدری مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. جی چلو چلو سمیٹ لو, ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ محمد رضوان اتاری گلزار طیبہ سے آئے ہیں آج, انہوں نے بھی داڑھی شریف کی نیت کر لی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو استقامت بھی دے, جو کٹوائی اس کی توبہ بھی انشاءاللہ, اور مدری قافلوں میں بھی سفر کرتے رہے ماشاءاللہ. مدری چل کے ناظرین آئیے, اب آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے, سوال بھی آپ سے کرنا, اور فیضان ابو ہریرہ بھی دینا ہے. سبحان اللہ, آج فیضان ابو ہریرہ سائیوال والوں کے پاس جاتا ہے یا رحیم یار خان والوں کے پاس جاتا ہے؟ جی جی, سائیوال کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے. محمد عرفان اتاری. جی. احمد رضا اتاری. محمد ثاقب اتاری. احمد رضا بھائی کو آج فیضان ابو ہریرہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب, سوال جو سوال کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین آپ سے, سلام میں پہل کرنے والا کس چیز سے بری ہے؟ جواب ہے تکبر سے بری ہے. اگر آپ تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر کسی کو سلام میں پہل کیجئے, اور وہ روایت مجھے یاد آ گئی, سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کہ جب بھی کوئی صحابی تشریف لاتے میرے آقا سلام میں پہل فرماتے, بلکہ صحابہ بعض اوقات یہ سوچ کر جاتے کہ ہمیں پہل کرنی ہے سلام میں, مگر آقا اپنی عادت کے مطابق خود سلام میں پہل فرماتے. بلکہ ایک اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ کیا خوب بات علماء نے لکھی کتابوں میں کہ آج بھی جب کوئی امتی روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے اس سے پہلے کہ آقا کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرے, نبی پاک اپنے کرم کی عادت کے مطابق خود ہی سلام ارشاد فرماتے ہیں. ایسے آقا کے بندے ہو کر ہم سلام میں پہل کرنے میں کیوں کنجوسی کریں؟ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی سلام میں پہل کریں گے. نام آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ کس نے صحیح جواب دیے. غلام مرتضی وہاڑی, غلام مرتضی وہاڑی سے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ آپ تک آپ کا تحفہ پہنچایا جائے گا. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے شامل ہو جائیں. جی یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, سلام علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو کرا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو کرا ہو, اپنے سرور پہ جا کر پوری جا حشر میں عطار آئے اب ان پہ رحم کھائے پیارے سے سینے لگائے پیارے سے سینے لگائے اور اوپر سے سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب ماہنامہ فیضان مدینہ سے لے کر ہمیں کل سلسلے کے پہلے دینا ہے. آئیے اجتماع کے اختتام سے پہلے دعا پڑھ لیں. اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. طلب میں جو کرے سفر سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملا